dał i później na etapie szkoły, na etapie, nie wiem, może wyższej nauki, wyższej edukacji, będzie nam po prostu łatwiej, bo będziemy bardziej zorganizowani, bardziej, krótko mówiąc, poukładani, tak? Mm-hmm. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. Czy to po prostu się zmienia z wiekiem? Czy po prostu dziecko nabywa objętości z wiekiem? Zmienia się z wiekiem i myślę, że trzeba mieć dużą taką jakby otwartość też na kreatywność dziecka w tym wieku. I na to, że dla pana córki prawdopodobnie to, że ona robi różne rzeczy, rozrzuca i robi kolejne, to jest po prostu jej twórczość, jej kreatywność, żeby też na to w ten sposób można było spojrzeć i zastanowić się nad tym, co mi to takiego robi. Czy coś się stanie rzeczywiście strasznego, jeżeli ona nie posprząta tego od razu? Bo można też, ja myślę sobie, można mówić o swoich uczuciach, że mi to przeszkadza, tak? Przeszkadza mi, że zrobiłaś bałagan, nie podoba mi się, że zrobiłaś ten bałagan. Natomiast niekoniecznie chodzi o to, żeby ją zmuszać do takich wartości, jakie my dorośli mamy, ponieważ dziecko poprzez tak naprawdę przykład uczy się najwięcej, a nie poprzez to, że jakby każemy mu różne rzeczy robić, tak? Oczywiście, że dobre nawyki są potrzebne, takie jak, nie wiem, mycie zębów rano i wieczorem. Jest to nawyk i jest to potrzebne. Natomiast dzieci najczęściej, jak coś muszą robić, to nie chcą. No dokładnie. Więc trzeba też znaleźć sposób na to, żeby z nimi to zrobić w taki właśnie sposób kreatywny, zabawowy, dogadać się, negocjować. To wymaga o wiele więcej wysiłku niż narzucenie. No. Tak. Rozumiem, czyli trzeba po prostu więcej rozmawiać, uświadamiać i no nie wiem, może negocjować nawet. Tak, negocjować. Czy to jest dla ciebie okej, kiedy byś chciała posprzątać i tak dalej. Jakby cały szereg możliwości rozmowy, negocjowania i na przykład wplatania w to również zabawy, żeby to było dla niej ciekawe. A proszę mi powiedzieć, czy forma nagrody i kary, tak? Czyli za coś, co dziecko wykona dobrze, dostaje nagrodę, zostaje wynagrodzone, a coś, co niestety zrobi bardzo źle, i jest w jakiś sposób ukarane, tak jak powiedziałem, nie wiem, zakazujemy oglądać bajki, tak, na przykład. Czy to jest dobre rozwiązanie? Znaczy, ja mogę powiedzieć osobiście, że ja jestem raczej zwolenniczką tego, żeby nie karać i nie nagradzać dzieci, ponieważ to jest związane właśnie z taką naszą oceną sytuacji, z tym, że to są jakby nasze wartości. Nam się wydaje, że to jest złe, a to jest dobre. Często nie dociekamy przyczyny wtedy, co naprawdę to dziecko czuje, co ono chciało zrobić. No tak, tak. A karzemy za to. I nagradzanie jest właściwie bardzo podobne, bo nagradzając dziecko za to, co ono zrobiło, co nam się podoba, to jakby, no bardzo często jest tak, że jak dzieci są nagradzane za to, co robią dobrze, w ogóle bez zastanowienia, zaczynają być za to nagradzane, to przestają to robić. No tak, też przestaje być to atrakcyjne. Ja chyba bym przywołał profesor Andrzej Blikle, który zajmuje się zarządzaniem, używa takiego porównania w swojej książce Doktryna Jakości, używa takiego porównania, że jest marchewka i kij, a tak naprawdę kończy się na tym, że, jak to nazywa profesor Brickle, marchewki, dlatego że to odnosi jeden skutek. To jest, robimy coś, żeby uniknąć kary albo żeby zyskać nagrodę, ale to nie jest nasze, to nie wynika z tego, że my tego chcemy, tylko żeby coś zyskać albo czegoś uniknąć, więc tak naprawdę marchewka i kij stają się jednym narzędziem. Dodam jeszcze, że właśnie jakby nagradzanie i karanie powoduje, że dziecko zaczyna być takie jakby uwarunkowane na reakcję z zewnątrz, natomiast nie poszukuje tego, co dla niego jest ważne, czyli zaczyna uczyć się dla nagrody, sprzątać dla nagrody, robić coś tam dla nagrody, ale to nie jest dla niego istotne tak naprawdę. I zaczyna unikać kary, dokładnie tak. A też przestaje słuchać siebie, takich swoich... Przestaje słuchać siebie, na przykład bojąc się kary, na przykład nie będzie słuchało siebie, że na przykład jest zmęczony i potrzebuje odpocząć, tylko bojąc się kary będzie pracowało, aż albo na przykład chcąc zyskać nagrodę, czyli tak naprawdę nagroda to symbolicznie można by powiedzieć miłość czy akceptacja rodzica, bo to do tego się sprowadza, bo tak naprawdę to jest, że tak powiem, takim paliwem relacyjnym, czyli ta miłość. Być bezwarunkowa, tak? Bez względu jak to dziecko postępuje i jak się zachowuje, tak? To prawda, jest to bardzo trudne, ale jestem jakoś taka, nie wiem, szczęśliwa, że pan o tym mówi i że pan miał odwagę zadzwonić i jakby podzielić się swoimi właśnie trudnościami w rodzicielstwie i zastanawiać się nad tym, co jest dobre, a co jest złe, właśnie. Bo to jest bardzo trudne. Ja powiem tak szczerze, że nie ukrywam, że to w jakiś sposób mój system wartości też radykalnie zmieniło, tak? Postrzegania świata małego dziecka z perspektywy mnie, jako dorosłego człowieka. Ja mam do Państwa taką prośbę, bo nie wiem, czy jeszcze mam chwilkę czasu, bo chciałbym poruszyć też taki temat, który Państwo podnieśliście, a dotyczy on w sytuacji, kiedy dziecko zaczyna bawić się intymnymi sferami, dokładnie. I teraz przecież są takie przypadki, kiedy Państwo powiedzieliście, że tutaj nie ma znamion seksualności, zależy od wieku. Zależy od wieku, tak? No ale ja czytałem, słyszałem też, że są małe dzieci w wieku właśnie tam kilku lat, które przekraczają tą cienką granicę, tak? I niestety dochodzi do masturbacji. Dziecko wie, że w ten sposób może sobie czerpać przyjemność, tak? No i niestety z biegiem czasu, z biegiem dorastania ta masturbacja po prostu przeradza się w coś, co dziecko uważa, że to nie jest złe, bo jest to doznanie przyjemności, tak? No i później z biegiem czasu po prostu jako już dorosły człowiek potrzebuje tego doznania praktycznie tak jak, no nie wiem, tak jak jedzenia, tak? Czy picia. Co w takiej sytuacji zrobić, kiedy widzimy, że jest zbyt duże zainteresowanie skierowane u dziecka właśnie na organy. Pozwolę sobie trochę nie na temat, ale w temacie myślę sobie, że rodzicielstwo wystawia nas też po prostu na dużo niepokoju. Czy my dobrze zajmujemy się naszym dzieckiem, czy nic nie przeoczymy i chyba też jakiś po prostu taki niepokój słyszę, że stara się pan bardzo zadbać i zaopiekować różne sytuacje, żeby przewidzieć różne zagrożenia. Których tak naprawdę chyba nie jesteśmy w stanie przewidzieć jako ludzie, prawda? Tak, oczywiście. Zapobiec też im. Ja myślę, że też, chciałbym bardzo, żeby wybrzmiało jakby masturbacja jako taka nie jest niczym złym. No, jest jakby częścią naszego doświadczenia, ale ja rozumiem, że pan mówi o sytuacji jakoś skrajnej, kiedy to się staje bardziej czymś kompulsywnym i jakby musimy to robić, żeby poradzić sobie z czymś. Tak, stresem, z życiem. Tak, ale ja myślę, że jakby nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Warto to rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli dzieje się rzeczywiście coś, co nas niepokoi, to myślę sobie tak, chociaż różne rzeczy są wstydliwe, społeczeństwo na nas też, jako na rodziców, nakłada różne to, żebyśmy byli idealni. Powiedziałbym jedno, nie bójmy się pójść i zapytać specjalisty, czy seksuologa, który się specjalizuje w tematyce dzieci, czy do właśnie psychoterapeuty dziecięcego, czy do kogoś na konsultacje rodzicielskie. Jakby myślę sobie tak, nie bójmy się pójść do kogoś, kto może nas po prostu wesprzeć swoją wiedzą i doświadczeniem, ale w takim wymiarze nie narzucić nam i powiedzieć, jesteś złym rodzicem, bo twoje dziecko coś takiego robi. Bardziej w wymiarze jako rodzic idę, żeby zaopiekować jakąś sytuację, która mnie niepokoi, żeby rozwiać mój niepokój. Czy to wymaga interwencji, czy to jest naturalny etap rozwojowy tego dziecka? Rozumiem. No więc, tak, bo w końcu każdy z nas jest inny, tak? I każdy z nas był inny jako dziecko, a my jako rodzice nigdy nie będziemy inni, że tak powiem, idealni. Tak. Ale też umówmy się, myślę sobie, jest taki moment, kiedy jako rodzice po prostu zaczynamy się rozglądać, czemu instrukcja obsługi nie wypadła, gdzie się zgubiła instrukcja obsługi, która by mi powiedziała, jak sobie radzić z tym nowym życiem, które przyszło. Niestety takiej nie ma i po prostu rodzicielstwo to myślę sobie, że też jest jakby po naszej stronie rodziców to jest znoszenie niepewności na temat tego, że ja tak naprawdę na sam koniec dnia nie wiem do końca, czy dobrze robię, ale mogę się starać i dawać z siebie wszystko. Ale panie Dariuszu, już tak podsumowując, właśnie tak na koniec dnia, to bardzo panu dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Że państwo, bo to dzięki państwu, to ja państwu muszę podziękować, że spotkaliście się, myślę, w takim fajnym gronie i że można było usłyszeć tak naprawdę wspaniałe porady, tak? No, tak jak powiedziałem, system karcenia i tak dalej, kija marchewki, to tak naprawdę też zburzyło mój system jakichś wewnętrznych wartości i dało bardzo dużo do myślenia. Tak, ale to, co jest najcenniejsze, to chyba ja każdemu dziecku życzę takiego rodzica, jakim pan jest, który faktycznie na koniec dnia potrafi znaleźć czas i chęć na taką autorefleksję, że pan sobie zadaje te pytania, że pan się nad tym zastanawia, bo tu nawet nie chodzi pewnie o to, czy pan faktycznie robi coś złego, czy nie, ale na to, że pan sobie zostawia tę przestrzeń na to, żeby się nad tym w ogóle zastanowić. I szuka odpowiedzi. Ja bym powiedział, że właśnie dobre poczucie winy skłania nas do refleksji, a nie impulsywnego naprawiania czegoś, czy zachowywania jakiegoś, że coś muszę szybko, tylko zachęca do refleksji, że mogę się zatrzymać i sprawdzić, czy ja robię coś, co służy, czy coś, co nie pomaga relacji. Więc w tym wymiarze bym powiedział, że to jest dobre poczucie winy. Więc panie Dariuszu, bardzo serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję serdecznie. Dzięki wzajemnie. Państwu przypomnę, że słuchają państwo Trójki, a w niej audycji Nie do powiedzenia. I rozmawiamy dziś o poczuciu winy. Ze mną w studiu goście, specjaliści, Anna Kot-Mosakowska, a także Krzysztof Błażejewski, psychoterapeuci. I zachęcam państwa do tego, żeby właśnie skorzystać z ich obecności. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS. No i oczywiście numer telefonu 22 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Dziękuję bardzo za Państwa maile i przypomnę jeszcze raz agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS, a także 22 i 7 trójek to jest numer telefonu dla Państwa. Pani Kasia do nas napisała, a co jeśli rozumem jestem w stanie pojąć, że warunki nie sprzyjały podjęciu przeze mnie dobrej decyzji, ale moje emocje jednak biorą górę. Tak jak pani redaktor wspominała, jestem osobą, która od dziecka ma utrwalony mechanizm wypominania sobie najdrobniejszych błędów. Mimo że rozumiem ten mechanizm i na ogół sobie z nim radzę, to raz na kilka lat zdarza mi się sytuacja, która powoduje u mnie ogromny stres. Ciężko mi poradzić sobie z własnymi wymaganiami wobec siebie, z własnym perfekcjonizmem. Mimo, że często zdaję sobie sprawę z nierealności tych wymagań i własnych ograniczeń. Co możemy odpowiedzieć pani Katarzynie? Ja myślę, że pierwszy krok, czyli właśnie ta refleksja jest już tutaj, jest bardzo ważny, tak, że pani Katarzyna wie o tym, to jest jakby połowa sukcesu, tak, że jest to być może zbyt duże, ma wymagania wobec siebie, że chciałaby inaczej, że przeżywa przez to bardzo duży stres, że nie jest to, nie służy jej to po prostu, natomiast emocjonalnie jakby to jest zupełnie inna historia. Możemy bardzo dużo rzeczy wiedzieć i rozumieć, natomiast doświadczamy tego zupełnie inaczej, czyli chcielibyśmy, ale nie udaje nam się, ponieważ mamy już jakieś doświadczenie w ciele, jakieś emocje, jakieś powtarzające się, nie wiem, wzorce, schematy, które wywołują takie, a nie inne reakcje. Ale myślę, że jeśli pani Katarzyna doświadcza tego stresu i jest to bardzo trudne i chciałaby popracować nad tym, to dobrze by było rzeczywiście po prostu popracować nad tym terapeutycznie, bo jeżeli to jest takie chroniczne i przewlekłe i trwa już bardzo długo i jakby cały czas sprawia ten ból i cierpienie i trudno jest to zmienić samą jakby siłą, tak, chęcią czy siłą woli, to warto przyjrzeć się doświadczeniom. Być może po prostu pani Katarzyna przeżyła jakiś naprawdę duży stres, być może jakąś traumę związaną z jakimiś sytuacjami w życiu, które wymagają jakoś przyjrzenia się temu bardziej od strony emocjonalnej, żeby móc też sobie jakoś odpuścić, tak? Jakoś wybaczyć niektóre sytuacje, zauważyć też swoje potrzeby, bo tak mam poczucie, że te duże wymagania, gdzie są potrzeby? Gdzie są potrzeby? To, co chyba najbardziej doskwiera pani Katarzynie, to, o czym pisze, utrwalony mechanizm wypominania sobie najdrobniejszych błędów. Dokładnie, więc taki właśnie wewnętrzny krytyk, który ciągle mówi, znowu zrobiłaś coś źle, tak? A dlaczego tak to powiedziałaś? To nie tak, powinnaś lepiej, powinnaś bardziej, powinnaś, nie wiem, ciężej pracować, dłużej, mieć takie sukcesy, inne. Taki uwewnętrzniony krytyk jest często jakimś uwewnętrznionym głosem, tak? Jakiegoś naszego opiekuna. Trzeba byłoby się nad tym zastanowić, czy tak jest. A jak to wyciszyć? Da się to jakoś wyciszyć? Tak powiedzieć sobie Nie, to tak chyba niełatwo. Nie można tego powiedzieć, że tak można powiedzieć sobie i żeby tego nie słuchać, ale ja to pewno powiedziałam w takim kontekście takiego uspokojenia samego siebie i przytulenia samego siebie. Tak, przytulenia samego siebie, ale jeśli ktoś był wychowany w takich dużych wymaganiach i spełnieniu oczekiwań, to jakby nie był przytulany, to trudno mu jest przytulić samego siebie. I rzeczywiście to jest też praca z wewnętrznym dzieckiem, tak? Jakby takie właśnie w ogóle dotarcie, poznanie siebie, swojego wewnętrznego dziecka i stanie się dla tego dziecka takim rodzicem, jakim najbardziej by się chciało, jakiego chciałoby się mieć i jakim chciałoby się być. Dla siebie samej, dla siebie samego. Ja bym też dodał tak z mojej praktyki terapeutycznej, jak powiedziałaś, Aniu, o tym wewnętrznym głosie, to pewnie różnych metafor można używać, że to jest głos, że to jest część. Tak. Ja lubię sobie myśleć też w ten sposób i osoby, z którymi pracuję w gabinecie, są często tym zaskoczone, kiedy pytam, a co ta część ciebie chce ci ważnego powiedzieć i czego ona potrzebuje? Mhm. I nagle okazuje się, aha, czyli można słuchać tej części, bo często jest tak, że to jest taki nasz wewnętrzny konflikt, że my nie chcemy tej części, chcemy ją wyciszyć, wyrzucić, pozbyć się, wyciąć i mamy trudną relację sami ze sobą i mamy relację właśnie taką samo obwiniającą się, że zepsułeś, coś źle, czyli tego wypominania sobie. Mhm. I ja bym powiedział tak, wszyscy, ja lubię myśleć w ten sposób, wszyscy są mile widziani. Wszyscy nasi wewnętrzni lokatorzy, czyli wszystkie nasze części są mile widziane. I ja bym powiedział, padło słowo krytyk, oczywiście ja mogę powiedzieć sobie, tak, jesteś do niczego, bo się spóźniłeś, ale mogę też skorzystać z tej części, jeżeli zacznę jej słuchać, zacznę budować inną relację z tą swoją częścią, to mogę sobie powiedzieć, aha, spóźniłeś się tym razem. Warto, żebyś następnym razem zadbał, żeby wyjść wcześniej z domu. Albo jak na przykład prowadzę warsztat i czegoś na przykład zapomnę, na przykład markerów, to mogę powiedzieć sobie, jesteś do niczego prowadzącym warsztaty, bo nie zadbałeś o to, żeby wszystko zabrać. Ale jeżeli mam dobrze zbudowaną relację, na przykład pod wpływem terapii i takiego dialogowania między tymi częściami, czyli wsłuchiwania się, czego ta część potrzebuje, co chce powiedzieć, to często okazuje się, że ta część mnie ma ważną misję. Ta część mnie chce uchronić mnie przed różnymi rzeczami. Jakimi na przykład w tym wypadku? No właśnie, na przykład przed tym, żebym na przykład się w jakiś sposób nie wystawił na sytuację, która może być dla mnie zagrażająca, czyli na przykład na to, że ktoś mnie może skrytykować. Bo to jest na przykład dla mnie trudne. Jako więc, prowadzącego warsztat. Na przykład. Więc jeżeli ja rzeczywiście w tym obszarze czuję się wrażliwy, to ten mój wewnętrzny krytyk będzie bardzo mocno strzepnie, czyli będzie krytykował mnie, zanim ja coś zrobię. Będzie mnie powstrzymywał przed różnymi, na przykład będę bardziej usztywniony, ale jeżeli mam dobrze zbudowaną relację z tą swoją częścią, to na przykład mogę się wsłuchać i powiedzieć, aha, czyli ty chcesz mi powiedzieć, żebym bardziej się na początku wsłuchał w grupę, żebym wiedział, na co mogę sobie pozwolić w tej grupie. Czyli żebym ta część mnie też może być moim doradcą, może być łatwiej moim opiekunem. Łatwiej słuchać siebie samego w takim wypadku, takiego karcącego głosu, niż na przykład głosu z zewnątrz, takich uczestników tych warsztatów. Tak, ja pamiętam taką jedną osobę, z którą pracowałem i rozmawialiśmy, I zapytałem, co by się stało, gdyby ktoś z zewnątrz to powiedział. To pamiętam, że jakby ta osoba powiedziała tak, to dla mnie to byłby koniec. Wolę słyszeć to od siebie. Wolę sobie to wszystko powiedzieć, żeby się nie wystawić na to, co może być na zewnątrz. I czym to można tłumaczyć? Właśnie takie paniczne reagowanie na czyjeś niepochlebne, powiedzmy, komentarze? To w naturalny sposób po prostu kiedyś tego doświadczyliśmy, kiedyś nie mogliśmy sobie z tym poradzić. I żeby sobie z tym poradzić, to powstała w nas właśnie taka część, która w sposób niezbyt przyjemny, niezbyt często łatwy do zniesienia, ale zaczynała nas chronić, czyli mówiła, głupio robisz, nie rób tego, bo ja trochę rozwijam tą myśl, ale jeżeli tak robisz, jesteś głupi. I ja wtedy nie będę tak robił, bo kiedyś byłem za to odrzucany, karany, więc ta część tak naprawdę dzisiaj w sposób nieadaptacyjny, nieprzyjemny, bolesny, ale chroni mnie przed różnymi rzeczami, z którymi kiedyś nie mogłem sobie poradzić. Więc na przykład wsłuchanie się to może być na przykład taka informacja w tego krytyka, to może być też informacja, gdzie mnie tak naprawdę boli. gdzie jest mi trudno i co na przykład nie pozwala mi być blisko w relacji. Że ja się boję tego, że ktoś mnie na przykład w tej relacji skrytykuje. Więc mój krytyk tak naprawdę jest w pewnym sensie w nieobrobionej formie, ale moim opiekunem. Taką trochę żółtą kartką, tak? Tak. Zanim dostaniemy czerwoną, która będzie nie do zniesienia, tak. A będzie pochodziła od kogoś innego. Dokładnie. A w terapii to, co możemy robić, to możemy sprawiać, że ten, że tak powiem, nieobrobiona wersja krytyka po prostu staje się naszym opiekunem. To znaczy on może mówić... Na przykład nie będzie mi mówił, jesteś naiwny, że znowu wszedłeś w relację, w której zostałeś zraniony, jesteś do niczego, tylko mi powie, na przykład mogę go wysłuchać wcześniej i usłyszeć, aha, boisz się tego, że zostanę zraniony. Czyli chcesz powiedzieć, żebym ostrożniej, wolniej wchodził w tą relację, żebym na przykład zobaczył, czy to jest dobra dla mnie relacja. Nie? Mhm. To jest jakby już zupełnie inny sposób wchodzenia w kontakt ze sobą. Wtedy już doradzanie. Tak, z łagodnością. Ja mogę skorzystać z tej rady, a mogę powiedzieć na przykład do tej części siebie: cześć stary druchu, znam ciebie, wiem, że mówisz mi różne takie rzeczy, ale dzisiaj chcę spróbować innej rzeczy. Dzisiaj chcę spróbować inaczej. Mhm. Ja rozumiem, że to wynika z moich przeszłych zranień, ale dzisiaj chciałbym spróbować inaczej. Dzięki za radę. Oczywiście ja to trochę jakby przerysowuję, żeby pokazać, że taka relacja ze sobą może się właśnie zmieniać. Nie musi być już taka krytyczna, bolesna, umniejszająca, tylko ja mogę wsłuchiwać się w siebie z łagodnością, z akceptacją. I dla mnie to jest właśnie w terapii budowanie relacji ze sobą. To jest wyższa szkoła jazdy? No jasne. Da się to zrobić samemu, czy nie? Dojść do takiego etapu, kiedy na przykład ten wewnętrzny krytyk będzie nam bardziej doradzał? Samemu? Samemu może być trudno. Myślę, że do tego jednak jest potrzebna jakaś osoba. Przewodnik. Taki przewodnik, dokładnie. Też jak myślę o tym krytyku i właśnie o tej części, o której wspomniałeś, Krzysztofie, to myślę, że oprócz tego, że no, jest ktoś, kto w nas w tym momencie jest ktoś, kto krytykuje i jest ktoś, kto jest krytykowany. Tak. I że właśnie wtedy warto tak jakby przyjrzeć się obu tym stronom, tak? Mhm. I ta część, która krytykuje, co ona tak naprawdę chce powiedzieć. Właśnie często jest to taka część ochronna, która rzeczywiście przed czymś nas chce uchronić, ale sposób, w jaki to robi, jest bardzo trudny, bardzo przykry i bolesny dla tej części nas, która jest krytykowana, a która często może być też związana właśnie z tym wewnętrznym dzieckiem. Więc jakby praca nad tymi częściami nas, których może być wiele tak naprawdę, jest istotna, żeby zobaczyć, co stoi jakby za każdą z nich, czyli to wewnętrzne dziecko, czy ta część nas, która się czuje krytykowana, ma swoje potrzeby, albo może powiedzieć do tego krytyka: słuchaj, ja rozumiem, że ty mnie chcesz ochronić, ale robisz to w taki straszny sposób, że mi to w ogóle nie pomaga, ja się tylko i wyłącznie boję. Czuję się winna. Czuję się winna. Jakby nie chcę cię słuchać w ogóle. Nie pomaga mi to. Kompletnie mi to nie pomaga. No i chodzi o to, żeby ustanowić jakąś nową relację, nowy sposób mówienia, nowy dialog, mówić do siebie w zupełnie inny sposób. I to wymaga czasu i pracy, ale jest możliwe do zrobienia. Ja bym chyba dodał do tego, co mówisz, Aniu, taką jedną rzecz. Pewne rzeczy mogą się wydarzyć poza terapią, dobre dla nas. Na przykład myślę sobie o dobrych relacjach w dorosłym życiu, które trochę dają nam inne doświadczenia, niż mieliśmy w dzieciństwie. W psychoterapii nazywamy to korektywnym doświadczeniem, to znaczy innym doświadczeniem, niż doświadczaliśmy tego w dzieciństwie. Ale myślę sobie, że to się dzieje do pewnego stopnia, że te relacje, dobre relacje w dorosłym życiu mają szansę na przykład ukoić tą naszą część, która na przykład nas obwinia, ale myślę sobie i często na to natrafiam razem z osobami, z którymi pracuję, że jest taki moment, w którym jednak ta część obwiniająca w pewnym momencie mówi tak, jakby nie pozwala przyjąć niektórych rzeczy z zewnątrz dobrych, bo mówi: nie wierz im, mm-hmm. bo ty na to nie zasługujesz. Mm-hmm. I to jest taki, i oczywiście my w jak ktoś tego doświadcza, to doświadcza tego po prostu jako emocje, doświadcza tego w ciele. Często nie towarzyszą temu, tak jak ja teraz to nazywam, takie zdania bardzo konkretne, ale kiedy w terapii z empatycznym, wrażliwym, obecnym towarzyszem zaczynamy nazywać te uczucia, to zaczynają dochodzić do tego słowa, które na przykład mówią, nie wierz im, bo nie będziesz mógł na nich polegać. Oni tak naprawdę nie są szczerzy wobec ciebie. Albo jak niektóre osoby, z którymi pracuję, na przykład mówią, no tak, ale tutaj ważne rzeczy się dla mnie dzieją i też to, co od ciebie dostaję, to jest ważne, ale ja ci za to płacę. I to jest ten moment, w którym trudno jest przyjąć, bo ta część stoi też trochę na straży tego, żeby się nie rozczarować ludźmi. Więc do pewnego stopnia możemy to przyjąć, a w pewnym momencie jednak potrzebna jest ta relacja z terapeutą, żeby jednak zobaczyć, co nie pozwala przyjąć tego dobrego, co przychodzi z zewnątrz, co przychodzi właśnie z tego tu i teraz w naszej dorosłości. Więc powiedziałbym tak, do pewnego momentu można samemu w dobrych relacjach, a od pewnego momentu jednak ten empatyczny, wrażliwy, obecny towarzysz w postaci terapeuty, myślę, że jest potrzebny, żeby tą relację ze sobą jednak pomóc nawiązywać. To dopiero jest wyższa szkoła jazdy. Myślę, że z tego maila wynika, że być może jednak, jeżeli to jest taki właśnie mocny, utrwalony wzorzec, mimo dobrych relacji, dobrych jakby, nie wiem, swoich jakichś osiągnięć, sukcesów, tak, komplementów, miłości, związków, mimo tego bardzo siebie mocno krytykujemy, to znaczy, że no, trzeba zajrzeć głębiej, tak? Jakoś ja sobie myślę o jakichś po prostu zranieniach głębszych, tak? Głębokich zranieniach, które nie pozwalają wyjść z tego wzorca, które gdzieś ciągle nie są w stanie odpuścić, I mimo tych dobrych relacji nie korygują, tak? Nie korygują tej sytuacji, nie korygują. I co jest potrzebne wtedy? Odnalezienie tych zranień? Czy my po prostu dobrze wiemy o nich, że one są i wiemy, które to były? O, myślę, że w trakcie terapii różne rzeczy się okazują, tak? Że czasami wydaje nam się, że wiemy, a czasami dopiero w trakcie terapii odkrywamy, czy przypominamy sobie różne rzeczy. Też jeśli to dotyczy... No, nie zawsze jesteśmy w stanie wiedzieć, że coś, co wydarzało się w naszym życiu, nie było dobre. Tak po prostu było, tak? My byliśmy w tym wychowani. Nie mamy, jako dzieci nie mamy odniesienia, co jest dobre, a co złe. Wydaje nam się to po prostu oczywiste, że tak jest. I dopiero w dorosłym życiu... Potrafimy to ocenić. Tak, potrafimy to ocenić, zobaczyć, że ojej, to u mnie to tak było i to było normalne, a to w ogóle tak nie powinno być. A to sprawiało mi ból. I czy to w ogóle było okej, czy to było w porządku? I dopiero w dorosłym życiu zaczynamy widzieć, że, nie wiem, tak, ktoś nas zranił, ktoś nas skrzywdził, ktoś nas wykorzystał i zaczynamy o tym mówić, no i pojawiają się emocje z tym związane. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby tego, nie wiem, jakoś doświadczyć, poczuć, przeżyć. Anna Kot-Mosakowska i Krzysztof Błażejewski są dziś gośćmi programu Nie do powiedzenia. To teraz chwila na to, żeby przemyśleć to, co Państwo mówią, bo to są, myślę, trudne rzeczy, ale warto sobie te pytania różne zadać, warto dopuścić głos refleksji do siebie samego. A za kilka minut ważny mail od pana Artura. Got me 10 feet off the ground, and I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say it's too late, it's gonna die. It's got me 10 feet off the ground. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Nie do powiedzenia. Pan Artur do nas napisał: witam, jestem w związku z dorosłą kobietą, która w dzieciństwie była bita przez ojca. Matka nie zajmowała się dostatecznie dobrze nią, ponieważ była skupiona na pracy pielęgniarki. W dużej mierze zajmowała się nią babcia. W dorosłym życiu ma wiele problemów, lęki, natręctwa. Wymaga powtórzenia słów lub pewnych ruchów. Ma silną potrzebę kontaktu z inną osobą. Wysoką pobudliwość seksualną, ruchy ciała, które pozwalają czerpać przyjemność z pocierania o ubranie, co uświadomiłem sobie po Państwa dyskusji z dzwoniącym panem. Oczekuję miłości bezwarunkowej, tak jak w relacji rodzice-dziecko. Zachowuje się też dziecinnie, mając 28 lat. No i tutaj to jest dłuższy mail, więc nie będę może wszystkiego czytać, ale... Często mówi o tym, że w pracy ktoś jest dla niej niedobry. Być może to jest kwestia tego, że ktoś krzyknie albo wystarczy, że głośniej coś powie. Zresztą ja, będąc w relacji i używając normalnie uznanych słów za nieobraźliwe, bywam atakowany. Jak trudna może być relacja z taką osobą? Jakie mogą być problemy w życiu? Mam wrażenie, że odtwarza ona złe relacje, jakie panowały między rodzicami. Tak napisał pan Artur o osobie, z którą jest związany. Myślę, że jakby mogę odnieść się do pana Artura, że jakby słyszę z tego maila, że jest mu trudno, ale z drugiej strony też nie chciałabym jakoś wchodzić w rozmowę o osobie, no, która w tym nie uczestniczy, tak? Czyli o partnerce. Rozumiem, że panu Arturowi jest trudno w różnego rodzaju sytuacjach z partnerką i jest mu trudno z jej reakcjami, no ale jakby... No, nie chciałabym tutaj nikogo diagnozować, tak? I jakoś odnosić się do osoby, ponieważ no, mówimy o kimś, tak? I w tej sytuacji to może to być po prostu też jakoś krzywdzące, tak? Dla tej osoby, która jest przywołana, ale jest nieobecna w tej dyskusji. Pan Krzysztof coś by chciał dodać? Czy nie? Czy po prostu zostawiamy to? Znaczy ja powiem tak, no, myślę sobie, jeżeli ludzie... Każdy z nas ma różne doświadczenia w przeszłości. Tutaj się przychylam bardzo mocno do tego, co Aniu, ty mówisz, takiego jednak nie diagnozowania czy nie opisywania kogoś na odległość. Powiedziałbym tak, wchodząc w relacje, myślę sobie, że... zawsze są różne trudności i każdy z nas wnosi do relacji swój bagaż. Każda strona relacji wnosi jakiś swój bagaż doświadczeń, swoje różne emocje, nadzieje na ten związek. I w różny sposób bywa w relacjach trudno. Jeżeli jakoś jest taka chęć, żeby być razem i pracować jakoś nad tym, co się dzieje, to być może warto po prostu skorzystać z takiej możliwości, jaką daje terapia dla par, gdzie można właśnie próbować uczyć się innych sposobów bycia razem. Być może też właśnie odpowiadania na potrzeby, czasem stawiania granic, ale też kojenia tego, gdzie boli, czyli po prostu takiego wspólnego przyglądania się temu, co się między nami dzieje. I myślę sobie, że z tego warto też, z takiego wsparcia warto skorzystać. Tutaj jeszcze pan Artur dodaje jedno ważne na pewno dla siebie zdanie, a mianowicie, że od około 2 lat jego partnerka chodzi do psychologa. Niestety co jakiś czas pojawiają się te same problemy, kłótnie. Ale właśnie tak jak pan Krzysztof wspomina, że to terapia dla par. Tak. Może byłaby dla państwa rozwiązanie. Tak. Ja myślę, że jakby to jedno drugiego nie wyklucza, czyli partnerka widzi tą potrzebę pracy i chodzi na psychoterapię bardzo dobrze, natomiast to niekoniecznie musi dotyczyć tej relacji. Być może ona porusza swoje własne problemy i pracuje nad tym, nad czym potrzebuje. Niekoniecznie to dotyczy jej relacji partnerskiej. I ta relacja partnerska jakby jest czymś jeszcze oddzielnym, co tworzą razem. I wtedy warto się udać właśnie na psychoterapię par, gdzie nie ma takiej... Znaczy jest to w porządku, że nawet obie osoby mogą mieć swoją własną psychoterapię i jednocześnie chodzić na psychoterapię par. Jedno drugiego nie wyklucza. Tak jak, a czasem tak jak wspiera. A czasem wręcz wspiera. Ale na pewno jest to duży wysiłek emocjonalny. Bo psychoterapia to jest naprawdę... Jest to wysiłek, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, jakie się ma możliwości. Natomiast też słyszę o tych trudnościach, jakie pan ma, skoro gdzieś zgłasza się do innych, tak? Czyli chociażby teraz tutaj do nas, jak bardzo musi być mu z tym trudno i nie umie sobie z tym poradzić, jakby patrząc na problemy partnerki, ale no tak jak tutaj Krzysztof wspomniał, no my też wnosimy, tak? Każda osoba wnosi coś do tej relacji i gdzieś jakby taka terapia małżeńska czy partnerska ma też sens najbardziej wtedy, kiedy przede wszystkim no oboje partnerzy jakby widzą swój udział, tak? Swój kawałek w tej historii, jaką jest ta relacja. Nie tylko nawet jeżeli partnera. Widzą ten kawałek jako poczucie krzywdy? No tak, ale być może ta osoba, która czuje się pokrzywdzona, na przykład nie umie mówić o swoich potrzebach, może nie umie stawiać granic, może nie umie mówić nie, albo... No, i to jest cokolwiek już innego. Też i to coś, jest ten kawałek, który jest mój. Mhm. To jest mój i nad którym ja mogę też pracować sama w tej relacji. Ja bym sobie tylko pozwolił na małą dygresję, bo często pada słowo psycholog. A chciałbym bardzo odróżnić, ale też wesprzeć osoby, które by poszukiwały w ogóle pomocy takiej psychoterapeutycznej, że psycholog i psychoterapeuta to są dwie różne profesje. Dlatego, że żeby być psychologiem, trzeba skończyć 5-letnie studia magisterskie. A żeby być psychoterapeutą, dodatkowo po studiach humanistycznych, 5-letnich, trzeba skończyć jeszcze 4 lata szkoły psychoterapii, która obejmuje psychoterapię własną, obejmuje staż kliniczny, czyli bycie w szpitalu, w zespole, gdzie też jest psychiatra i stałą superwizję, czyli nadzór bardziej doświadczonego psychoterapeuty. Więc bardzo bym chciał oddzielić, bo często spotykam się z tym, że ktoś rzeczywiście chodzi do kogoś, kto nie ma przygotowania psychoterapeutycznego i często po prostu ludzie myląc to, bym powiedział, nie trafiają do psychoterapeuty, do którego chcieliby trafić, a są u innego rodzaju specjalistów. Mhm. I niestety trochę przez to zamieszanie niektórzy, bym powiedział tak, niektórzy po prostu z tego korzystają. No to wiemy w takim razie, czym się zajmuje psychoterapeuta, a psycholog? Tak, wiemy, nie chciałbym teraz tego jakoś bardzo mocno jakby dzielić włosa. Chyba najbardziej bym po prostu odesłał na stronę Polskiej Rady Psychoterapii, gdzie są wszystkie ważne definicje, które w prosty sposób mówią, jakie jest przygotowanie i jaki jest zakres kompetencji, które może świadczyć dana osoba. Czy to jest psycholog, psychiatra, który jest lekarzem, który jest lekarzem po medycynie i ma specjalizację z psychiatrii. Psycholog to jest osoba po 5 latach. Psycholog na przykład może udzielać wsparcia psychologicznego, porad, ale też może się specjalizować w różnych obszarach. Na przykład może być specjalistą psychologii klinicznej, który się kończy państwowym egzaminem. Ja może tak jakby tak krótko mówiąc, psycholog ma wykształcenie dosyć teoretyczne. To znaczy psychologia nie przygotowuje do pracy z ludźmi. Bezpośredniej pracy z ludźmi. Bo nie ma tam zbyt dużej ilości pracy warsztatowej, ani żadnej pracy własnej. Natomiast szkoła psychoterapeutyczna jest, można powiedzieć, szkołą po prostu zawodową, tak, gdzie się uczy zawodu, tak? I tego zawodu uczy się na sobie samym. No dobrze, zamykając ten temat jednak, bo już powoli się nam kończy czas, a jeszcze mamy ważny mail od pana Mateusza. Jeszcze raz, panie Krzysztofie, może pan podpowiedzieć nazwę tej strony internetowej? Albo... Warto wyszukać Polska Rada Psychoterapii. To jest prp.org.pl. Polska Rada ma status Związku Stowarzyszeń. To znaczy, że ona zrzesza stowarzyszenia certyfikujące, czyli nie szkoły psychoterapii, tylko stowarzyszenia, które certyfikują profesjonalnych psychoterapeutów. I na ten moment Polska Rada zrzesza 18 takich stowarzyszeń, czyli w tym momencie myślę, że jest takim bardzo mocno reprezentatywnym głosem naszego środowiska psychoterapeutów, stricte psychoterapeutów. To też dla tych z Państwa, którzy albo dla siebie, albo dla kogoś, może w formie porady chcą podpowiedzieć, do kogo warto się udać, bo to często też mylimy. I słowo psycholog, nadużywamy tego słowa. Może często jest tak, że ktoś korzysta z porady psychoterapeuty, ale no, tak skrótowo mówi się o niej jako psycholog. Chciałbym tylko podkreślić, że nie umniejszając kompetencji psychologom, bo ja też jestem psychologiem i jakby psychologowie mają bardzo ważną rolę, natomiast warto pamiętać, że po prostu mamy inne kompetencje, inne umiejętności i ważne, żebyśmy w ramach swoich kompetencji zawodowych się poruszali, a nie je mieszali, bo wtedy po prostu robi się kłopot i zamieszanie. To teraz zapowiedziany mail od pana Mateusza. Poczucie winy odczuwam od dziecka. Z jednej strony słyszałem, można było to zrobić lepiej, albo też nie zrobiłeś tak, jak ci kazałem, ale była też gra pod tytułem Wędka i Marchewka. Z drugiej strony byłem chwalony, gdy coś mi się nie udało, za to, że próbowałem, że zrobiłem coś na swój sposób. Byłem więc zagubiony, nie potrafiłem przewidzieć, czy zostanę pochwalony, czy skarcony. Bałem się być sobą, bo myślałem, że jest to niewłaściwe. Poczucie winy przybierało na wadze. Aktualnie moje życie nie jest ani złe, ani dobre. Po prostu obiecałem sobie dać czas na zrozumienie siebie. Jest to o tyle ciężkie, że nie otwierając się, jednocześnie czując presję, można popaść w dół, znów obarczając się winą. Powoli dojrzewam emocjonalnie, zaczynam obserwować, co się dzieje ze mną, z moimi emocjami. Otworzyłem się przed przyjaciółmi. Proces jest ciężki i bolesny, jest to bardzo dużo wstydu, zmieszania, a czasem kończę niemal krzycząc z głową w poduszce. Mimo wszystko warto pytać, rozmawiać i nie bać się osądzania. Pozdrawia nas pan Mateusz. Panie Mateuszu, to ja mogę powiedzieć, że jakby bardzo się cieszę, że pan napisał i że pan się otworzył w ten sposób tutaj przed nami. Powiedział pan o bardzo trudnych emocjach, o zagubieniu, o silnych emocjach, o krzyku czy też płaczu. Nie wiem z jakiego powodu, co prawda, czyli znaczy w sensie powodu, w sensie jakie sytuacje, jakie historie powodują, że chce panu się krzyczeć, ale czuję w tym jakąś rozpacz. Więc jest to bardzo duży krok, że pan się otwiera, że pan mówi o sobie, że nie izoluje się pan, że nie zostaje pan sam z tym, co pan czuje, bo też myślę, że wiele osób odczuwa podobne emocje, podobne uczucia, podobne historie i kiedy pan się otwiera, to po prostu może pan spowodować, że również inni będą jakby otwierać się i to jest, no właśnie, to jest wtedy, buduje się jakaś wspólnota. Mnie tylko zaniepokoiło to, co... To, co może często dzisiaj z czym się rodzice borykają, a mianowicie jest tyle różnych szkół tego, żeby dawać kary, nie dawać ich. Z jednej strony pozytywna dyscyplina, ale jednak dyscyplina i no, można się w tym pogubić, tak, prawda? Można się w tym pogubić, to prawda. Tutaj jest efekt tego zagubienia. Tak jak pan Mateusz pisze, że był chwalony nawet wtedy, kiedy coś mu się nie udało, ale też i był karcony. Mm. I on nie wiedział ostatecznie, co ma zrobić, bo zupełnie nie potrafił przewidzieć, czy zostanie skarcony, czy pochwalony. Mm. Mm. Tutaj poprosiłabym o taką krótką poradę dla rodziców właściwie. Jak się odnaleźć w tym wszystkim? No, wygląda na to, że rodzice też byli zagubieni i właśnie nie do końca wiedzieli, jak reagować na różne sytuacje dziecka i być może też poszukiwali. No, ja myślę, że jakby warto poszukiwać, jak się jest rodzicem. No, nie popełni się błędy, na pewno. Natomiast być może w tym poszukiwaniu przyjdzie taki moment, w którym jakaś jedna konkretna, nie wiem, rzecz, jakby stanie się kluczowa, tak? Na przykład właśnie podejście bez karania, bez nagradzania, zmiana jakiegoś swojego systemu wartości, po prostu stanie się bliskie tym osobom, bo żeby dojść do takiego momentu, to trzeba naprawdę dużo w sobie przewartościować. Też tak jakby zaufać wielu rzeczom, przestać się bać, że jeżeli ja nie będę karać, nie będę nagradzać, to nie wiadomo, co z tego dziecka wyrośnie, a w związku z tym, jak tak naprawdę mam wpływać na dziecko. Ja mam takie poczucie, że w dzisiejszym świecie jest bardzo dużo metod, szkół, poradników i że rzeczywiście możemy się w tym całkowicie pogubić, ale gdzieś ważne jest, żeby podążać za tym procesem w taki sposób, to co jest nam bliskie, to co jest nam rodzicom bliskie i to co nas rozwija, to co powoduje, że się lepiej czujemy jako rodzice, to co powoduje, że widzimy, że nasze dzieci się lepiej czują. I jeśli już znajdziemy taki model, to po prostu podążajmy za nim. Tak, ja bym powiedział, że te wszystkie szkoły, modele wychowania czy metodologie można traktować na dwa sposoby. Myślę, że dla jednych osób to jest taka nadzieja na receptę, że to teraz ja już będę wiedziała, co mam robić i będę się sztywno trzymać tych reguł z nadzieją, że może wyjdzie, co rozumiem jako próbę kojenia własnej niepewności i własnego poczucia winy, czy ja jestem wystarczająco dobrym rodzicem. Mhm. Ale myślę sobie tak, jeżeli jako rodzic pod wpływem na przykład psychoterapii mogę widzieć swoje uczucia, swoją niepewność, swój lęk, to mogę z tych wszystkich ciekawych metodologii, szkół, sposobów rozumienia wychowania korzystać jak ze szwedzkiego stołu. Nie przywiązywać się nadmiernie, ale właśnie to, co powiedziała... A to nie jest właśnie tutaj efekt tego szwedzkiego stołu, że właściwie... Jest jeszcze jakaś intuicja i widzenie sytuacji, to co powiedziała właśnie Ania, że ja korzystam z tych różnych, ale też obserwuję, jaka jest sytuacja, więc nie robię tego bezrefleksyjnie, tylko widząc swoje uczucia i jakoś ufając sobie, swoim uczuciom i intuicji, mogę też podążać za tą sytuacją. Bo to, co w mailu jest, to rzeczywiście jest bardziej pomieszanie niż jakiś świadomy wybór zaopiekowania się daną sytuacją. Ja mogę powiedzieć sama o sobie, bo jestem mamą 6,5-latki i również w dzisiejszym świecie poszukiwałam i poszukuję takich wartości i takich metod, które są dobre dla mnie, dla mojej córki i dla całej naszej rodziny. I wcale to nie jest łatwe, ale jestem psychoterapeutką, ale na przykład korzystam z porad psychoterapeuty takiego wychowawczego, czy psychologa wychowawczego razem ze swoim mężem. Jak nie wiemy, co robić, to korzystamy z webinariów różnych, czytamy książki. Właśnie od czasu do czasu konsultujemy się z psychologiem wychowawczym, takim, który stricte zajmuje się właśnie dziećmi i jakby systemem rodzinnym i tym, jak możemy reagować w różnych sytuacjach, tłumaczy nam emocje naszej córki, tłumaczy nam, co się z nią dzieje, a dlaczego tak. I często jest tak, że no, my byśmy nie wpadli na to, co on nam jest w stanie powiedzieć. Przy okazji przytoczy jakiś fragment, albo ona jest w takim wieku i w takim etapie rozwojowym, więc to jest naturalne, tak? Za chwilkę będzie lepiej, tak? Też nas pociesza, że to jest jakiś tam moment. No więc kontakt face to face, prawda? To dokładnie. Też jest cenny. No właśnie, a żeby też się nie obarczać, że my nie widzimy różnych rzeczy jako rodzice, w naturalny sposób nie widzimy, bo jesteśmy w środku tej sytuacji, jesteśmy zaangażowani, jesteśmy jakby, powiedziałbym, zatopieni. Więc warto, tak jak powiedziałem, korzystać po prostu ze wsparcia innych osób, które mogą z zewnątrz jakiś mieć ogląd. Proszę zobaczyć. Jednak rozmawiamy o poczuciu winy, ale tak mam wrażenie, do korzeni dotarliśmy i to chyba jest najlepsze, co mogliśmy zrobić, czyli właśnie no, zaczynać od początku. Może wielu z Państwa udało nam się podpowiedzieć, co robić już na tym na początkowym etapie. Nawet słowo niemowlę się pojawiło. Pan Krzysztof mówił, żeby to poczucie winy w przyszłości wśród tego najmłodszego pokolenia było jak najmniejsze. Bardzo dziękuję za Państwa udział. Dziękuję za Państwa maile i za telefony. Gośćmi, przypomnę, byli pani Anna Kot-Mosakowska, psychoterapeutka, między innymi związana z Fundacją Feminoteka, a także pan Krzysztof Błażejewski, psycholog, psychoterapeuta ze Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży In Relatio. My także dziękujemy. Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu, a także Irena Dan i Wioletta Myszkowska. Dobrej nocy Państwu. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłam tu być. Dobrej nocy. What am I gonna do to make you love me? What am I gonna do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. So sad with the sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What do I gotta do?